Kuta na kina esteka. To pesa ni barandevu na mpokuwa. Konsere zali samedi na mpokuwa. Toko kutana ngaina jina. Nzoka nde miziki African fiesta. Na koka lindanda ya niko. La sane, yembelanga. Kutana kina esteka, to pesa ni barandevu na mpokuwa. Konsere zali samedi na mpokuwa, toko kutana maina jina. Nzoka nde miziki African fiesta, na koka lindanda ya niko. La sane, yembelanga. Kutana kina esteka, to pesa ni barandevu na mpokuwa. Konsere zali samedi na mpokuwa. Toko kutana ngaina jina. Nzoka nde miziki African fiesta. Na koka lindanda niko. La sane, yembelanga. Rumba matata. Bato pe babina, musique African fiesta. Kanajina toshi toyokani, toko kutana lelo na mpokuwa. Kasanda niko, félicitations na mosala oyo sali. Desho nandimio na mosala oyo sali. Na fungola radio nazali koyo kalinda na niko na vida fiesta. Television nazali komona gitara niko ebangi sakanga. Na Congo nazali koyoka mizika niko ebini sakanga. La sane,